Pe FM, la fix de ora 13, rămâneți cu noi! Revista Historia publică în luna decembrie o ediție specială dedicată ultimului rege al României, Mihai I. Parcurge, unul după altul, toate capitolele existenței celui de-al patrulea rege al României. O viață cu înălțimi, dar și cu multe, multe prăbușiri, căci ultimul rege al României a fost contemporan cu destinul zbuciumat al Europei în ultima sută de ani. Nu pierde ediția de decembrie Historia, acum la toate punctele de presă. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bună ziua! O zi mai caldă decât în mod normal pentru data de 3 ianuarie. Maximele sunt cuprinse azi între 2 și 9 grade, dar este cod galben de vânt pentru încă 2 ore în anumite zone din județele Mehedinț și Dolj. Acolo, la rafală, vântul poate atinge 60 de km pe oră. Președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat azi legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Șeful statului atrage însă atenția asupra unor vulnerabilități ale bugetului pe anul acesta. Se arată îngrijorat că, deși România înregistrează rate record de creștere economică, există riscul ca deficitul bugetar să depășească ținta de 3% din produsul intern brut. Elena Tudor cu detalii. Președintele avertizează că țara noastră înregistrează cele mai ample deviații ale deficitului structural dintre toate țările Uniunii Europene. Asta înseamnă că în următorii ani România trebuie să facă eforturi serioase pentru a reveni pe calea disciplinei fiscal-bugetare, mai spune președintele. În ceea ce privește veniturile bugetare, șeful statului arată că planul guvernului de a crește încasările din TVA de 16% este unul mult prea optimist. Președintele Klaus Iohannis consideră că prioritatea guvernului trebuie să fie îmbunătățirea colectării veniturilor fiscale. În același timp, șeful statului atrage atenția asupra importanței investițiilor, mai ales cele care vizează infrastructura. Klaus Iohannis transmite guvernului să nu repete greșelile sau tentațiile unor politici exuberante precum cele de dinainte crizei economice, astfel încât bunăstarea românilor să nu fie afectată pe termen mediu și lung. Țara noastră trebuie să evite capcana unei creșteri economice nesustenabile bazate în principal pe consum, deficite bugetare și acumularea de datorie publică, mai transmite șeful statului. Între timp, medicii de familie sunt în plin conflict cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. În acest moment, mulți dintre ei nu au semnat un contract, așa încât nu pot da pacienților acele acte cu ajutorul cărora contribuabilii să se bucure de drepturile de asigurat. De exemplu, nu pot da rețete pentru medicamente compensate și gratuite și nici trimiteri gratuite la specialiști. Însă, medicii de familie anunță că vor acorda consultații pro bono, adică gratuit. De asemenea, pot elibera rețete simple, cele pentru care se plătește în farmacii. Există însă și medici care au semnat contractele cadru, deși nici ei nu sunt mulțumiți de starea medicinei primare. Iar medicii de familie din Arad depun plângere penală împotriva președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pe care îl acuză de declarații mincinoase. Președintele Societății de Medicină de Familie Arad, medicul Adrian Drăbanțiu. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate este cel care nu dorește dialogul cu medicii de familie sau, mă rog, una promite și, de fapt, alta face. În ședința Comisiei de Sănătate, la discutarea bugetului, m-a prezentat niște valori mult mai mici ale punctului decât în realitate, astfel încât creșterea valorii punctelor propuse de Casa Națională să pară mult mai mare, dublă față de realitate. Considerăm că în mod intenționat a indus în eroare membrii Comisiei de Sănătate. În acest fel, toate amendamentele care au fost depuse privind mărirea fondurilor alocate medicinei primare au fost respinse. L-am ascultat pe medicul Adrian Drăbanțiu, președintele Societății de Medicină de Familie Arad. Atât pentru moment la știri, la Europa FM sunteți live pe pârtie cu Ștefan Lungociu. Iulia Verbancu, îți mulțumim pentru știrile Europa FM, John Legend și Roxette, pe început de oră, la Europa FM. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. Cause I give you all. Imperfections, give your all to me. Aceeași frecvență cu tine. Papa told me to stay out of trouble. When you found your man, make sure he's for me. I've learned that nothing really lasts forever. I sleep with the scars. That's the goal, that's the game, and the pain stays the same. I'm walking down this empty road to nowhere. I pass by the houses and blocks I once knew. Mama told me not to mess with sorrow, but I always did, and Lord, I still do. Roxette, Crash, Boom, Bang, 13 și 11 minute. Suntem și ora aceasta în direct pe Pârtia Bradul din Poiana Brașov. Transmitem în direct din studioul mobil Europa FM și rămânem aici până apar primii ghiocei. De altfel, dacă ești în trafic și ești pe DN73, trebuie să știi că în localitatea Stâlpeni din județul Argeș, din cauza manevrelor de repunere pe roția unui autobuz, traficul rutier este oprit la kilometru 27. Se estimează că în aproximativ jumătate de oră, 45 de minute, circulația rutieră să fie reluată în condiții normale. Avem aglomerație și în Otopeni, pe sensul de mers dinspre București spre Ploiești, dar și pe Valea Prahovei în zona principalelor stațiuni montane. Noi continuăm și te însoțim la drum cu cea mai bună muzică. De altfel, aducem aceeași muzică și pe Pârtia Bradul din Poiana Brașov, loc în care vă așteptăm și pe voi. Celine Dion, That's the way it is, Status Quo, In the Army Now și ceva mai încolo, locul 3 în topul celor mai ascultate piese pe 2017, Mihail, Who You Are, la Europa FM. A, în sfârșit, momentul pe care l-așteptam. Noua colecție Bonprix. Intră pe bonprix.ro și ai livrare gratuită pentru comenzi în valoare minimă de 99 RON. Wow, rochi, pulovere, bluze, pantaloni, fuste și multe altele. Și vor fi toate ale mele. Și tu, ce vei alege de pe bonprix.ro? Bonprix sunt eu. din Poiana Brașov cu Ștefan Lungociu la Europa FM. The best.